La huna inafi. Na mulama huwa anasema kuwa anakira tufisi yake nafi tufidu l'umum. Kubu nakira hapa ni imraatun, ni nakira. Na imekuja katika siyaka, ani katika, ani msururu ambao umeanza na la. Huu inamaanisha kuwa sahihi nakira inamaana kuwa ni mwanamke yeyote, ndio maana ya umum. Nakira tufisi yake anafi. Kwa inamaana kuwa haifai mwanamke yeyote, kisha pia rajul pia ni nakira. Kumaanisha kuwa pia hafai pia mwanamke yote kuongoza mwanaume yeyote. Kwa hapa ina maana kuwa hata kama huyo mwanamke ni alima, ni ustadha, muallima, ni hafidha, lakini akawa huyu rajul ni rajulun jahil. Naam, labda mslimu hata leo huyo mwanamke haruhusi kumuongoza. Haruhusi kabisa. Haweza kusema sana, lakini huyu akiwa imamu atanisalisha vipi na yeye atajui kusoma Qur'ani? Basi ni afadhali amwandikie hii Qur'ani kwa katasi, kisha sasa amswalisha akisoma kiangalia hivi. Hiyo pia inaruhusiwa kuliko kuwa yeye sasa amswalisha. Hiyo haruhusiwi, na swala haitasihi. Swala haitasihi. Naam. Kisha wala arabiyun, na pia asiwe imamu mtu ambaye ni mbedui, yaani mtu kutoka mashambani huko. Muhajiran, kisha kwa ni imamu wa mtu ambaye ni muhajir. Na hapa muhajir bila shaka atakuwa na kusudiwa alihama kwa wale maswahaba kutoka Maka kwenda Madina. Na hama bedui mara nyingi walikuwa ni watu ambao si wasomi, kisha walikuwa pia wana jafa, yani wana mambo ambayo tunaita sahihi kuwa ni si ustaarabu. Yani walikuwa ni watu ambao wana mambo ambayo ano kitu na yeye unaweza kuudhika na unaweza kukereka na vitu kama hivyo, lakini hao walikuwa hawajali. Unaelewa? Sasa ni kuwa mtume akasema kuwa pia ikiwa mtu ni kutoka mashambani huko za mazao, lakini mtume basi hafai kuongoza ni mtu ambaye ni muhajir. Ni muhajir. Na hii ni kuonesha fadhila ya hijra na wale muhajir, muhajirin. Hii ni kuonesha tu fadhila yao. Kama vile pia ni kuonesha fadhila nini ya wanaume juu ya wanawake. Kwa kama vile hadithi inaonesha fadhila ya wanaume juu ya wanawake, ndio vile vile pia inaonesha fadhila ya nini, muhajir kwa yule ambaye ni Arabi. Kisha nasema wala fajirun mu'minan. Walmaradu bil imani huna bimaana taqi au multaziman. Kwa sababu fajir pia alfujur la yunfi anhu sifatal iman. Lakini sasa hapa anaposema mu'minan, hapa anamaanisha kuwa imani hapa kwa daraja ile ambayo imetajwa kwa hadithi ya Jibril. Kwa sababu hadithi ya Jibril ilipokuja, yule mtume aliulizwa kuwa akhbirni anil islam, kisha baadaye anil iman, kisha anil ihsan. Kumaanisha kuwa Uislamu una tabaka tatu, daraja tatu. Kwa daraja inayo kuwa ya mwanzo kabisa kuwa Uislamu wote, daraja hii wanayo ni ya Uislamu. Kisha anapoimarika katika uchamungu na takwa, basi anapanda anafika katika daraja ya iman, anakuwa mumin. Kisha baadaye anapopanda zaidi mwisho anafika katika daraja nini, ya ihsan. Niyo daraja ya mwisho kabisa. Kwa kumaanisha kuwa huyu fajir asiwe kiongozi, na kuwa kiongozi ani kuwa imamu lazima atakuwa ni Muislamu, sababu hawezi akawa ni fajir kafir alafu akawa ni anataka kuwa imamu wako, atakuwa vipi? Kwa ina maana ni fajir walakina hu muslim. Hasa ikiwa ni hivyo, hafai kuwa yeye ni imamu kwa watu ambao hawana fujuru zake. Kwa kumaanisha kuwa ikiwa imamu atakuwa anajulikana ya kuwa ana fujuru ambazo ni za wazi wazi na watu wanamjua nazo, basi ni bora zaidi watu wafanye mikakati ya kufanyaje, ya kumbadilisha. Kwa sababu lao kama wangejua tangu mwanzo hawangemruhusu kuwa imamu wao, lakini kwa vile walichelewa kujua, basi baada ya kujua inatakiwa nini, wabadilishe, waseme kuwa saa kwa vile wewe unavuta bangi, ama kwa vile wewe ni mlevi, ama kwa vile wewe ni mzinifu, ama kwa vile wewe ni mwizi, ama kwa vile wewe ni jambazi, ama kwa vile, basi saa itabidi tafadhali mwache huyo asalishe, wewe kuwa maamuma hivyo tu. Kwa nini? Lakini kwa sababu mtume anasema wala fajirun mu'minan, manake ni kuwa mtu ambaye ni fajir afai kuwa imamu na kwa imamu wa mtu ambaye ni mu'min. Kwa sisi tuna maana kuwa katika maamuma hawa lazima kuna waumini hata kama simi ambaye nakwambia, lakini kwa vile ni fajir basi ni vizuri usio imamu wa watu wote hawa ambao kati yao kuna wale waumini kukuliko, hiyo ni bora zaidi. Na fujuru hapa bila shaka lazima tukubaliane kuwa inakusudiwa ni maasi ambao ni makubwa, maasi ya makubwa ndio maana fujuru, kisha ambayo ya wazi, kwa sababu kama ni maasi hakuna mwanadamu ambaye amesalimika na mwovu. Mtume anasema hivyo, kullu ibn adam khata, kila mwanadamu anakosea. Kwa hivyo ukisema kuwa ati imamu lazima awe ni malaika ndio awe imamu, basi tutafuta sana maimamu na utawakosa, kwa sababu hakuna imamu ambaye anaweza akawa ni malaika kwa ati la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Hakuna imamu kama huyo, lazima atakosea. Kwa hivyo kule kukosea, lakini isiwe ni makosa ambayo nini, ni kabairu dhunub, thumma yasiru ala dhalika au yudhahiru dhalika, naam, anujahiru dhalika almaasi, yani mtu anafanya maovu tena maovu makubwa kisha hadharani hadharani wazi kila mtu anamuona hivi hivi, itakuwa bila shaka hafai kabisa mtu huyo kufanyaje kuwa kiongozi. Wallahu aalam. Wasnaduhu wahin dhaif, lakini isnadi ya hii riwaya iliyokuja kwa Ibn Majah ni isnadi ambayo ni dhaif hadithi yake. Wan Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala rusu sufufakum. Kwa hivyo hadithi inafuatia sasa inazungumzia kuhusu masala ya safu ambayo pia inafungamana na masala ya swala jamaa. Kwa hivyo hadithi ya kwanza ilikuwa inazungumzia kuhusu wenyewe wanasema kuwa ahliyatul imama, ahliyatul imama, yaani vile viegezo ambavyo vinafanya mpaka mtu sasa tujue kwa huyu anafaa kuwa imamu, wanasema qualification, naelewa, yaani yale mama ambao yanaangaliwa wakisema kwa sababu tunataka imamu. Kuna wakati fulani msikiti fulani walikuwa wanasema kuwa anataka imamu. Sasa yale ambao walisema kuwa anataka mtu awe nayo, kitu cha kwanza kabisa wakaanza kuwa anataka mtu awe na shahada form 4. Sasa uhusiano wa shahada form 4 na mtu kuwa imamu ni wapi kwa wapi? Kisha baadaye wanasema kuwa awe nini, kwa uchache ni kuwa amaliza mtawasit, ukasema hivyo amaliza mtawasit, ambapo mtu ambaye amaliza mtawasit kwa hakika elimu yake bado iko chini kwa fiqh usala, lakini hao wakaona kuwa hiyo tu ni muhimu kuwa atakuwa bila shaka akifika hapa anaweza akawa anajua Qur'ani na anajua, lakini muhimu ni form 4. Alafu wakasema kuwa pia lazima awe anajua kuongea kizungu vizuri fluently, maana yake ni fasaha katika kizungu. Hasa utapata kuwa yani ni watu, alafu sasa wale watakokuja kumfanyia nini interview wa kuwa sasa ili awe imamu, wote kwanza wakusoma dini na hata Qur'an pia hawajui. Basi kuna mmoja katika wale ambao walienda interview hizo anasema walipofika pale sasa hali wanamuuliza mambo ambayo kana kwamba nitaka kuwa mwalimu wa university ama mwalimu wa shule. Hebu tuambie sasa, ukiwa kiongozi huwa mambo gani ambayo inatakiwa kiongozi awe nayo? Sasa wanamuuliza kiongozi si kwa kuwa ati kiongozi kwa upande wa imamu, kiongozi katika mambo ya nini, ya utawala huu. Basi akajibu, kwa sababu ile kijana alikuwa amesoma pia amemaliza form 4 hata iko university. Sasa wakaona kwa basi mashallah wao kwa sawa kabisa ni. Kisha baadaye sasa alipomaliza na wakampasisha, akamwambia lakini nataka niulize yale ambayo nimeajibu, nimeajibu kwa sababu nimesoma shule na wala siti ni kwa sababu ya kuwa nimeatoa katika elimu ya madrasa. Lakini nashangaa maswali yote ambayo umeniuliza, hakuna swali moja ambalo lafungamana na masala ambayo Mtume ameeleza kwa kuwa imama anatakiwa awe hivyo. Sasa haya ambayo mnauliza, lao kama mwingine angekuja hapa ambaye hakusoma shule ingawa ana haki kuwa imamu zaidi kwa sababu ya yale ambayo Mtume aliyataja, mngemkataa? Na labda mwingine akaja amesema shule na hana kabisa yale ambayo Mtume ametaja kuwa anatakiwa awe nayo, mkamkubali. Sasa amuone kama huko ni kuchezea dini. Lakini sahawa hawaweza kuelewa. Hawaweza kuelewa. Na hiyo ndio mtihani wa nitwaje misikiti kuongozwa na watu ambao utapata kwa kusoma, na wanataka sasa hao ndio wawe ndio wafanyie interview watu ambao wamesoma. Hii ni makosa. Yaani ikiwa msikiti labda umejengwa na mtu ambaye hakusoma, huwa ni bora zaidi awe amechagua mtu ambaye ni kama mwanachuoni akawa ni mshauri wake. Kwa kuwa tafadhali hebu nisaidie kuangalia kuwa ni imamu yupi ambaye anafaa ili nifanyaje nimweke katika msikiti wangu. Lakini si yeye mwenyewe asema kwa hebu njoo hapa nifanyie interview. Na haji sasa interview atafanya vipi? Sasa mfanyia vipi? Sasa hapo ndio inakuwa ni shida kubwa sana. Naam. Katika madhehebu ya Abu Hanifa, katika kule kueleza uimamu utakuwa uwe vipi, kwa sababu amesema kwanza wanaangalia kwenye Qur'ani, kisha kwenye sunna, kisha kuhama, kisha kuslimu, kisha miaka, na katika riwaya nyingine wakasema kuwa mwanamke asiongoze mwanaume, wala muhajir asiongoze na mtu ambaye ni mbedui, wala muovu asiongoze mtu ambaye ni muumini. Sasa katika madhhabi ya Hanafi, vitabu vyao vya fiqi, wanasema kuwa kisha pia ikiwa yote haya yameonekana kuwa yako sawa, basi wataangalia kuwa ni nani ambaye ana mke mzuri kuliko wengine wote. Na hani mama ambaye utapata kuwa ni uongo, alafu ni mambo ya kipumbavu. Kwa sababu ya kuwa sasa mtajuaje yale mashindani ya kwanza kupimanisha wake zenyu mtafanya vipi? Ndio mjue kuwa sasa huyu ndio kweli anaoa mke ambaye ni super kuliko wengine. Umeelewa? Sasa hayo yatafanyika vipi? Umeelewa? Lakini katika vitabu vyao wanasema hivyo. Umeelewa? Ambapo ni kuwa si kweli. Ya kuwa hayo pia yanaweka katika haya. Na hiyo ndio mtihani mkubwa katika vitabu vya fiqi ambavyo havifuati nini? Hadithi moja kwa moja. Hadithi inafuatia an Anas bin Malik radhiallahu anhu anna Nabii sallallahu alaihi wasallam qala rusu sufufakum. Pangeni safu zenu. Waqaribu bainaha, na mkaribishe hizo safu. Kwa maana yake ni kuwa ni safu ya kwanza na safu ya pili isiwe kuna gapu kubwa kiasi ya kuwa hapa hata kana kwamba kuna safu mbili ilikuwa inatakiwa ziwe hapo, lakini safu, naelewa, moja ndio iko pale. Makosa hivyo. Kumetakiwa safu iwe na safu ya pili ije baada yake, lakini isiwe mbali sana kwa nyuma, imesongea kiasi tu cha kuwa nafasi iliyobakia ni nafasi ya kusujudu, alafu inabakia nafasi kidogo tu, sio kuna nafasi kubwa hapo sana. Wahadhu bil anaqi, kisha Mtume anasema kuwa namwekeni sawa mabega, ani sawazisheni mabega. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Ibn Hibban. Kwa hii ni hadithi moja katika hadithi ambazo zahimiza wanaoswali kupanga safu vizuri na kuweka safu vizuri, kwa kuwa ni moja katika mambo ambayo yanafanya paka swala thawabu zake zizidi na ziwe yani swala ikamilike kama ilivyokuja kwa hadithi nyingine, faina taswiya tasufu min tamami swala. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahih Ibn Hibban. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Naam. Hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema khairu sufufi rijali, safu bora zaidi kwa wanaume, awwaluha, ni ile safu ya mwanzo, washaruha akhiruha, na safu ambayo ni ya shari zaidi ani mbovu zaidi ni ile safu ya mwisho kwa safu za wanaume. Wa khairu sufufi nisa'i akhiruha, na bora katika safu za wanawake ni ile safu ya mwisho. Washaruha awwaluha, na ile safu ambayo ni mbaya zaidi kwa safu za wanawake wa kiswali ni safu ile ya mwanzo. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Ingawa hadithi hii haifai kutafsiriwa moja kwa moja ilivyo, kwa sababu ya kuwa hadithi hii imekuja na mtume amesema hivi kwa sababu ya illa, ani kwa sababu fulani ambaye imepelekea akasema hivi. Kwa hivyo maulama wa fiqh huwa anasema usul fiqh ya kuwa alhukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adaman, manake hukmu yoyote ambayo illa yake ipo na inajulikana, basi ile hukmu huwa kupatikana kwake na kutumika kwake hutumika na upatikana ila ile na hesabu ile inapatikana. Na pia ikiwa ile ile imekosekana, basi hukumu ile ukosekana. Kwa hiyo ina maana kuwa hadithi mtume aliposema hivi ilikuwa msikiti wake mtume wanaswali wanaume na wanawake kwa pamoja, wanaume mbele wanawake nyuma, na ilikuwa hakuna ukuta wala pazia inayowatenganisha wanaume na wanawake, isipokuwa tu ilikuwa ni safu ya wanaume kwanza, kisha baadaye safu ya watoto, kisha safu ya nini ya wanawake. Hiyo ikiwa mko wachache, huo ndio mpangilio. Lakini sasa katika swala za kawaida huwezi ukasema kuwa weke safu ya watoto. Kwa mtume alikuwa hiki hivyo, sasa ilikuwa tu anachanganyika tu na watu wakubwa. Hasa mtume kusema kuwa safu ya wanaume ile ya mwanzo ndio bora ni kwa sababu iko mbali na nini na wanawake, safu ya mwanzo kwa sababu iko mwanzo, kwa hivyo kuna safu zingine hapa, alafu ndio mwisho iwe kuna safu ya wanawake inaanzia kule. Na akasema safu ya mwanzo kwa wanawake ni mbaya kwa sababu ya kuwa hii ndio safu ambayo inakaribiana na safu ya mwisho kwa wanaume. Kwa vitakuwa manake hata yule mwanamke akikohoa tu hivi sauti yake inasikika kwa wanaume, lakini bila shaka wale ambao ni safu ya mwisho. Na hata labda mwanamke amevaa bangili hivi ama mikufu ama nini zikitingishika tu hivi, yule anasikia. Na nyinyi mnajua kuwa kuna wanaume ambao wakisikia tu hivyo, basi kisha akili yake sasa inakuwa tena si kwenye sala. Naelewa? Haya. Zaidi ya hapo kuwa pia wanawake wale ambao wakusafia kwanza, itakuwa sahao macho yote wanaangalia wanaume. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sahao wanaume wako mbele yao. Naelewa? Na ambapo utapata kuwa sasa kuna baadhi ya wanawake pia huu ugonjwa nao, wakiangalia wanaume wanakuwa sasa tena akili yao si kwenye swala. Wanaangalia tu sawa wale wanaume. Naelewa? Kwa kurukuu, kwa kusujudu, kwa kusimama, kwa ufanyaji. Sasa yote hayo unapata kuwa inakuwa nini? Ni fitna. Sasa kwa sababu ya fitna hiyo ndio mtume akawa anatahadharisha, ili isijikawa mtu anakusudia kabisa, kwa kuwa mimi bana hata kama msikiti umejaa na sasa swali nakimiwa, yeye asimami anasema kuwa simameni tu basi, mimi nangoja ngoja mpaka ile safu ya mwisho, ili niwe mwisho karibu na ile safu ya mwanzo ya wanawake. Sasa mtume akawa anasema hivi ili watu wakimilie safu ya kwanza na waache safu ya nini ya mwisho, isipokuwa tu mtu atasema pale kwa dharura kwa kuwa hana budi, lakini si eti akusudie kusimama pale. Ama ikiwa msikiti ni kama vile msikiti za jengwa sasa, ya kuwa wanawake wako kando kabisa na wanaume wako kando, hapo bila shaka itakuwa safu ya kwanza kwa wanawake pia ndio safu bora, kama vile pia safu kwa wanaume ya kwanza inakuwa ni safu bora. Hiyo itakuwa hamna mjadala hapo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ile illa iliyofanya mpaka mtume aseme kuwa kwa wanawake safu ya kwanza ni safu mbaya imeondoka. Kwa nini? Kwa safu, kwa sababu ile safu haikaribiani na nini na wanaume. Kwa hiyo ndio sababu ya hii hadithi mtume kusema hivi, wala si eti wanawake eti basi waanze kupanga safu zao kuanzia nyuma eti kwa sababu nyuma ndio bora safu zao kuliko mbele, haimaanishi hivyo. Kwa eti msikiti ukiwa ni msikiti wanawake, msikiti ndio huu, basi watu waanze kupangia huko. Ah, mbona mnaanza kwa mwanzia hapa ati kwa sababu huko ndio bora zaidi ile safu ya nyuma? Hii itakuwa haijaeleweka hadithi, bali itakuwa imeeleweka kimakosa. Naam. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نسفل في مجال متومة أسيق موجة فقمت عن يساره نكسمام كشوت نكواكي نكسمام وباب وكشوت ومتومة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي متومة صلى الله عليه وسلم أكنشيك كتوى miwarai, lakini kwa nyuma hivi. Fajaalani an yaminihi, akanizungusha mpaka akanileta upande wa kulia. Tafakuna alei, kwa kumaanisha kuwa ikiwa mtu anaswali kisha akaja maamuma na ule maamuma ni mmoja peke yake akasimama upande wa kushoto, haufai kumwambia kwa sababu kuna swala kuwa aende upande wa kulia, uweze kumwambia hivyo, lakini unaruhusiwa kufanyaje? Kumpeleka kwa mkono ili ajue kuwa penye amesimama ni makosa na asimame upande ambapo panastahili. Hiyo nikiwa ukuna nyaswala. Je, ukiwa uko nyaswala ndio mimbabi au la? Ikiwa mtu alifanya hivyo akiwa ndani ya swala, kwa hiyo inamaanisha kuwa hata ikiwa mtu amefunga swala na yeye ni maamuma na wewe unakuja hujafunga swala, nukamuona yeye amesimama na wako wawili yeye na imamu, kisha akasimama upande wa kushoto kwa imamu, inatakiwa uende umshike kisha umsongeshe upande wa kulia, itakume mamlisha mema na kumkataza maovu. Kwa kule kumamlisha mema ni kule kumpeleka sehemu nzuri, na kumkataza maovu ni kuwa umemtoa mahali pabaya. Kwa nini hivi? Lakini pia ikiwa unaweza pia kuongea si mbaya, unaweza kuongea pia na akasikia, lakini bora zaidi ni usimuongeleshe, kwa sababu kumuongelesha mtu ambaye anaswali hiyo ani si makosa, si madhambi, lakini itakuwa ani si bora zaidi kuliko kumrekebisha. Kwa nini? Kwa ishara, kwa sababu imethibiti hadithi ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitolewa salamu akiwa na swali, na salamu ni kuongea, na Mtume anajibu. Kwa nini? Kwa ishara. Sasa hapo tunaweza tukatoa istimbati ya kuwa ikiwa mtu kumsalimia mtu ni sunna, lakini ilikuwa Mtume hawakatazi kumsalimia na yeye pia alikuwa licha ya kusalimiwa na kwenye swala anajibu, itakuwaje kuhusu kuamrisha mema na kukataza maovu na jambo la lazima? Kwa hivyo la sunna lilikuwa likifanyika, basi lile la lazima ndio bora zaidi kufanyika. Kwa hivyo kumaanisha ukiona mtu amesimama upande wa kushoto, unaweza ukamwambia tu ya kuwa umesimama pabaya, inatakiwa simama upande wa kulia. Kama elewi, unaweza ukamwambia kabisa, naongea na wewe mwenye kuswali, wewe maamuma, ndio inatakiwa nini usimame upande wa kulia, na hapo utakuwa ujaribu swala yake bali umetengeneza swala yake. Naelewa? Lakini sio ukiona kuwa hilo litamshawishi, na naweza labda ni mtu maskini haelewa, akageuka kaka kuangalia, nasemaje? Sababu wengine najua kwa hivyo. Unaongea na mimi? Hebu acha kuniongelesha mimi na swali bwana. Sasa ikawa badala ya kutengeneza tena maharibu kabisa, hasa hapa fadhali uende umshike kabisa. Unaweza kumshika kisha ukamsongesha. Hapo ikawa umemsaidia zaidi kuliko kumtatiza, alafu itakuwa ni makosa zaidi. Naam. Kwa hivyo hichi ambacho mtume alifanya ni kuonesha kuwa yaruhusiwa, na sisi pia tuweza kufanya. Naam. Tumezungumzia swala ya jamaa, hadithi nyingi ambazo tumezungumzia zote zinahusu swala ya jamaa. Kwa hivyo kuna swali kwa zile hadithi ambazo tumezungumzia, inshallah tuweza kuuliza. Labda kuna kalima nimepita haraka, siku itafsiri vizuri ikaeleweka, ama maana fulani ya hadithi haikueleweka, basi naweza ikauliza inshallah kabla tujaendelea. Kama kuna tuendelee. Naam. Kuna swali? Naam, kama kuna tusema lifianas. Wan Anas radiyallahu anhu kala salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali, faqumtu ana, nikasimama mimi, wayatimun, na mtoto mdogo alikuwa na mimi, na alikuwa ni wa kiume, lakini tukasimama khalfahu, nyuma ya Mtume, wa ummu Sulaimin, na ummu Sulaim ambaye ni mamake Anas akasimama khalfana, nyuma yetu. Mutafakun alayhi wa lafdhu lil Bukhari. Kwa hivyo hadithi hii ina maana kuwa hata kama safu haijajaa, ni makosa mwanamke kusimama safu moja na wanaume, hata kama hao wanaume ni jamaa zake, kwa sababu huyu alikuwa ni Anas ambaye ni mamake. Kwa lakini alikuwa hawezi akasimama na mamake safu moja, licha kuwa yeye ni mtoto wa kiume na huyu ni mamake alimzaa. Kwa nini? Kwa sababu ni mwanamke, kwa lazima asimame nyuma licha kuwa safu haijajaa. Hivyo ndio vile mpangilio wa safu. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa safu ni mtu mmoja ambaye ni imamu, akija mtu wa pili ambaye ni mamuma na ni peke yake, anasimama upande wa kulia, kwa mujibu wa hadithi ambayo imetangulia kuwa Anas ibn Abbas alisimama upande wa kushoto, Mtume akamgeisha upande wa kulia. Na hapo upande wa kulia, kile ambacho pia labda nisahau kusema, haitakiwi msimame kama walivyozoea watu wengi kuwa imama anakuwa mbele kidogo alafu imama anakuwa nyuma kidogo. Inatakiwa msimame sawa sawa kabisa, safu moja, imamu na mamuma, mkiwa mnaswali wawili peke yenu. Kwa mnasimama mkiwa mko sawa. Ani vile mkisimama kwenye safu moja mkiwa nyinyi mamuma, ndio hivyo pia mkiwa wawili, wewe ni imamu, mnasimama hivyo. Sasa akizidi maamuma wa pili, ikawa sasa mamani wawili, hasa pintakiwa sasa wasonge nyuma, wawe nyuma imamu. Hivyo ndivyo vile nitakiwa. Akija mamama watatu na kwa ni mwanamke, hafai kusimama hii safu ya wanaume. Hasa nitakiwa simame nyuma. Kwa hivyo kuna nini? Safu tatu. Safu ya imamu, safu ya mamuma ambao ni wanaume, alafu safu ya nini? Ya yule ambaye ni mamuma mwanamke. Hivyo ndivyo vile atakiwa mpangilio wa safu ziwe. وعن أبي بكرة وعن أبي بكرة رضي الله عنه ويني أبي بكرة ويوسي أبو بكر أمبيتنا مجوه لصديق ويني صحابة مجينة نتوى أبي بكرة رضي الله عنه أنا سيما أنه انتهى يقوى يهي ألفك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالي قريب نمتمي صلى الله عليه وسلم لفقوة أكسواليش أمتمي وهو راكع نمتمي لكوة حسا يوكو نركو Faraka huyu sahaba baini Abu Bakr akaruku Abu Bakrata akaruku anasema faraka akaruku kabla ayasila ila safu kabla kufika kwenye safu ile safu ambayo wale masahaba walikuwa wamesimama yeye kabla kufika akaruku akiwa yuko nyuma kisha baadaye sasa akatembea akaja paka kwenye safu ndo akasimama basi wakaswali mpaka wakamaliza ndio vile hadithi inaeleweka hivyo. Asa baada ya swala faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia baada ya kuwa anaelewa kilichofanyika. Kwa kuwa yeye alikuja na akawa amerukuu kabla kufia kwenye safu na kisha baada akatembea akafia kwenye safu na akaswali mpaka mwisho. Asa mtume akamwambia zadakallahu hirsan wala ta'ud. Rawahu al-Bukhari. Kwa mtume akamwambia huyu sahaba ya kuwa Allah kuzidishie hirsan ani ile pupa wala taud lakini usiregelee hapa usiregelee watu wengine wakaelewa ya kuwa asiregelee kurukuu kabla ya kufika kwenye safu lakini si kweli maulama wote hawakuelewa kuwa maana yake ni hivyo bali hapa mtume alimwambia wala taud maana yake ni kuwa asiregelee kufanyaje ani kuchelewa Hiyo ndo maana kwanza ya kulegelea hapa. Kwa kuwa manake jitahidi usilegelee. Tafadhali. Pili ni kuwa wala ta'ud ni kuwa pia asilegelee akiwa amekuja na amechelewa kufanya chochote ambacho kitakuwa kinashawishi wale wenye kuswali. Lakini kule kuwa mtu anaruhusiwa kurukuu kabla kufika kwenye safu na kisha baadaye sasa atembea alafu afike kwenye safu ikiwa hatua ni hatua za kuhesabika basi ni kuwa hakuna makosa yote kwa sababu ni jambo ambalo baada huyu sahaba kufanya pia masahaba wengine walifanya na hata baada mtume kufa liliendelea kufanywa mpaka ikawa ni jambo ambalo limepokewa kwa mapokezi mengi sana kwa hiyo kumaanisha kuwa liliendelea kufanywa ndio sababu hapa kwenye kitabu anasema qala al-faqih min al-aud au من الإعادة أو من العدو نعم نعدو ما ناكن نيني نقول كمبيا يعني كتكات يو كمبيا نيني نكو تنبيا ونهي صلى الله عليه وسلم له حرصا على الخشوع والسكينة لا أن ذلك المشي مبطل للصلاة إشا كسيما كوا هابا متومي أليب موانبيا kuwa asiregelee ni kule kuwa alikuwa anataka asifanye kile ambacho kitawaribia watu khushu na sakina na utulivu lakini haimaanishi ya kuwa eti kule kutembea kwake aliporukuu na hayuko kwenye safu kisha katembea paka afike kwenye safu ya kuwa jambo hilo lavunja swala alivunji swala isipokuwa na lao kama lingekuwa linavunja swala basi pia mtume angemwambia regelee swala lakini ni kuwa jambo hilo lilikuwa bila sawa isipokuwa tunakuwa asifanye kile ambacho kitawaribia watu kushu na thamanina na sakina utulivu kwenye swala kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hii ni moja katika hali ambayo huende ikatokea kwa mtu lakini haifai iwe ni jambo la mtu kufanya kama mazoea ama mtu afanye kuwa anakusudia kabisa kufanya hivyo itakuwa ni makosa lakini likitokea kwa kuwa tu limetokea na hukusudia na unahamu ile raka uipate, na imama asharuku, na wewe labda kuna kama safu tatu nne ndio kisha baadaye ufike ile safu ambayo sasa maamuma wako kwenye hiyo safu, unaweza ukaruku pale kwa pale, kisha baadaye nini ukisharuku ule wakati sami Allahu liman hamida, kwa hivyo ukapiga hatua mpaka ufike kwenye safu, alafu sasa ndio ukaendelea na swala. Kwa nini ufanye hivyo? Ni kwa sababu lau kama utasema kwa mimi asharuku imamu, kwa hivyo kabla ya kusimama wacha mimi nikimbie ili ndio asimame kabla ya kufika kwenye rukuu mimi nikarukuu, hapo kule kukimbia kwako itakuwa sando makosa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha samitum aliqama fatu wa alaikum sakina talaqar, manake mkisikia iqama inakimiwa basi njooni lakini mkiwa mna sakina utulivu walwaqar na upole. Na katika lingine famshu wa alaikum sakina, manake tembeeni. Kwa hivyo katumia lafzi ya famshu, manake inatakiwa mtu atembee asikimbie. Kwa hivyo kule kutembea manake ni kuwa ukiona kuwa kutakufanya mpaka ile rakao ikose na una hamu ya kuipata. Na kawaida mtu yote akija ni kawa imama mrukuu huwa ana hirsi, na ndio hirsi ambayo hata Mtume akamwambia huyu ya kuwa zadakallahu hirsan, ani Allah kuzidishie ile hamu ya kuwa una hamu ile rakao iwai. Hiyo bila shaka kila mtu akona hiyo hamu, akija na akapata imama mrukuu basi huwa anaomba kuwa Mwenyezi Mungu ajalie rakao niipate. Lakini sasa kule kutaka kuwa uipate una hamu ile inakufanya pa kuanza kukimbia, sasa ile ni makosa ile. Kwa bora zaidi ni rukuu, ukiona kuwa una hamu kuipata alafu kisha baadaye utatembea ufike kwenye safu, lakini bila nini, bila kusema kuwa ukimbie alafu waribie watu swala kwa sababu ya zile vishindo vya miguu, na pia mwenyewe kufika alafu ukaanza kuhema na unatoka na majasho, na hata utakuwa mtu anashangaa kuwa ulikuwa unakimbizwa nani huko. Naam, kuna baadhi ya watu wakisikia tu vishindo vya kukimbia kwa sababu ya ile wasiwasi yao, pia anaweza kuvunja swala akasema kwa kumbe watu wanaanza kukimbia, wacha pia mimi nikimbie. Kumbe si kukimbia, ni mtu anakimbilia swala. Hasa mambo kama hayo hayafai kwenye swala kwa sababu utawatatiza watu. Kwa bora zaidi ni mtu kufanya kile ambacho ni sawa, lakini sasa kama nilivyotangulia kusema kuwa inatakiwa liwe ni jambo limetokea tu ghafla, lakini si eti mtu amekusudia ama anafanya kusudi, itakuwa hapo sasa ni kufanya mchezo na swala. Wallahu aalam. Naona muda umefika kwa ikama, inshallah tutasimamia hapa kwa leo. Acha nikuwekea alama ili tupide, inshallah tutaanzia hapo. Katika riwaya nyingine nadhani acha tumalizie, wazada Abu Daud fihi faraka'a duna safu, an huyu sahaba alirukuu kabla kufika kwenye safu, kabla ya kufika kwenye safu, thumma masha, kisha akatembea ila safu mpaka afike kwenye safu. Sahihu Abi Daud, hadithi ni sahihi. Kwa kumaanisha kuwa hicho alikifanya, na kisha baadaye Mtume akamwambia kuwa hamna makosa yote isipokuwa tu ni kuwa usikimbie, ndio makosa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.